الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. دا سورة هود دي دولسم سپارة دا آیت نمبر 50 پنځوستم نمبر آیات دی. د دې ځاینا دوه مواقعیا بیانېږي. اوله واقعیا د نوح علیه الصلات والسلام په اولنۍ دعوه باندې چې العباده لله وحده، عبادت به صرف او صرف د یو الله کوو. نوح علیه السلام واقعہ باغی باندې ذکر شو. اوس دویم واقعہ د هود علیه الصلاۃ والسلام دا مرتب دا فداوی اولا باندې. هود علیه الصلاۃ والسلام دا پیغمبر د عربو مؤجدو، یعنی عربی زبان اوله د دو. بعد علماء وی چې نوح علیه السلام او بعد وی چې آدم علیه السلام، بعد وی چې نوح علیه داوود علیه صلوات و سلام د عربی بانی وو عربی اوله د وی دی وا هود علیه صلوات و سلام دا د ابراهیم علیه صلوات و سلام په نیکونو کې راضی ابراهیم بن تاروخ یا ازر بن ناهور بن سروج بن فلج بن عابر ددد بل نوم عابر هم دی دد شجر نسب علامہ ابن کثیر داتی ذکر کرده دی و یهود بن شلح یا سلح یا شالح بن ارفحشد بن سام بن نوح ده نوح علیہ السلام سلورم نمبر نوسی دی نوح بن لامق بن متوشغ بن حنوح بن یرد بن مهلائل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیه الصلاة والسلام دا په یمن کی پیدا شویو اولنی پیغمبر دی رست دا توفان نوح نا چی دا دا پا قوم کی بت پرستی شروع شویوا قوم به بوتانو ته سجدی کولی اغی ته به خدایان ویل درې غټ بوتانه جوړ کړیو یو ته به صدا وایو بل ته به سمود وایو سواد سرا بل ته به هرا وایو تاغی عبادت به کاو په دې باندې به نوح علیه هود علیه السلام هم یراو ویل دا زمونږ په دې خدایانو کې یو الٰه داسې دی چې هغه دې نوح علیه السلام ته ټکر ور کړی د دم مازغی خراب کړی دی نو دا ورنه قوم دی پس د طوفان نوح نا چې دی بت پرستی شروع کړی وا او دیو درشمه سی پارا کی سوره فجر کې مونږ ویل دی علم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد دیو پا آغا زی کی و سیدل چی پا آغا زی کی در شگو غد غد دیری با و سمندر ساحل یا من فا علاقه باندی در نکم ری تلال شد یا من فا علاقه باندی دیو سیدل در دیو خفل کورونا نو در دیو ترتیب داو چی دیبا خیمه جوړی کړي په خیمه په منځ کې به غټ استن و درولا نو دی وژنه ارمزات العماد وړه وړه ودی ودی استنې به و درولې هغه کې ودی وسیدلو داوود علی السلام علامه ابن کثیر ذکر کړي چې ددا قبر په یمن کې دی یا جامع دمشق واتالته دی نو دا آغا ولنه پیغمبر دی چې دا د پا قوم کی دا بود پرستی پس دا توفان نوح نا توفان نوح جی ختم شو ټول خلق مسلمانانو خروست بیا دا دی دا قوم دا بود پرستی شروع کړی دا او دیو دا اللہ پا عذاب باندی غرق شوی دی هود علیہ السلام خبر به نمنلا الله پی عذاب راوستو تیز سیلی پی راغلا چغه پی اوه علی شوا ابن کثیر ذکر کئی تاریخ قصص الانبیاء کی وی دا سیلی دا معمولی گونتی و سراخ نراوتلا لکه دا گوتمی دا مدور زیچی او دا و بیا دا حرس بیدا کول وریز راغلا دیویل که دا رحمت دی اغا عذاب و پاگی که چگه پی او علیشوا او طول دا اللہ پا عذاب بانی غرب شو برمی ویلا عادل خواهم هودا منگلی گلی و عادیانو تا دا سور هود دی پندوستم نمبر آیات دی منگلی گلی و عادیانو تا اخواهم هودا ارور دا دی هود علیہ السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نشته دې اي قوم عبادت الله وګي نشته دې تاسو لا مالکم نشت دے تاسو دا فار من الہ غیرو بل الہ سوا دا اللہ نام ان انتم الا مفترون او نئی تاسو مگر دا زان نا جوڑون کیئیم یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ایز ما قوما زن غوڑم ستا سن پا دی باندی مزدوری ان اجریا ند مزدوری زما الا علاللہ الا علاللذی مگر فا اغزات باندی فتورنی چیزی پیدا کڑی ما فلا تاقلون تاسو اقل ولین لرین زخو ستاسو خیر خوای ما تاسو دا اور نه بچ کوما جنت تتلو عالم جوړوما تاسو دا ما خبره نه منئ تاسو کیا قل ولی نشته ويا قوم استغفروا اي قوما بخنه واړی ربکم دغفل ربنام ثم توبوا الیه بیا توبه وباسی دی الله تا بیا رجوع کی الله تا فکول دنی کامل سرام بیا راوگرزی اللہ تا یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلیگی داسمان نا پتا سبان دی بارانو نا پشیبو شیبوم مدرارا پچفو چفوم فر لپسی یا مدرارا منو کفر لپسی مناسب د ضرورت چې سمره ضرورت یا عمره باران به با د باندې راولم سلور کالا باران بن شو نو ويزيدكم قوة الى قوتكم او زیاد به کم ستاسو طاقت سره د طاقت ستاسو نا ستاسو خپل طاقت ټیک ده هم نه خو زبا تاسو لن نور طاقتونم در کمام ستاسو پا مالونو کی ستاسو پا اولاد کی ستاسو عمرونو کی ببرکتو نواچوم ولا تتولو مجرمین تاسو مگر زی مجرمان جرم کون کی قالو دے خبیسانو الیاہودو یاہودا ماجیتنا تا ندرا وڑے مونتا بی بینتن خکار دلیل تارات لمونتا ندی کڑی پخکار دلیل سرا وما نحنو بی تاریکی آلیہتنا او مونگا نیو فری خودن کی خفلی آلیہو لرا خفل خدینو لرا القولی کا ستا دا وینا دا وجنا الفمانا دا سبب باندی اید بی سبب قولی کا پا سبب دوائی ناستا وما نحنو لکا بی مؤمنین او نیو منگا تا لیمان رولون کیم منگا پتا یقین نکو ستا پا خبر باندی منگا ایمان نرولو چا تاوانی وقو خپل زان غرکو که منگوی رازالک منزل زو دی با نزی زما استابانی سدی وما علینا الا البلاغ و توی قرآن تا کینا قرآن تا نکینی خپل تاوانه دی پا مونگ بانی صرف تبلیغ دی نبی علیہ السلام تا اللہ میرا بان پرمائی ولی زان حلاکی تا صرف دعوت کوا باقی کار زما دی بیان کار ستا دی باقی کار در رحمان دی إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء مونغا نوايو إن نقول مونغا نوايو إلا تراك مگر دا خبرا چلاس بدر تواچي يا إلا تراك مگر رسول کرد تاتا إلا تراك بعض آلهتنا بسوء بعضی علماء وی مطلب داده چه مونگ دا توایو دا دی خپل میشن پروگرام نواولا زمونگ دا لیها با تا تا تکر در کی او تا با مر کی دیو با دیر دی مو آیا بعضی علماء وی چه مطلب داده این نقولو مونگ نوایو الا تراکا مگر دا خبرا چی رسول کردی تا تام بعض آلهتنا بعض آلهو زمونگا بسوء تکلیف دا مزغوم تا تی مرض دا مزغو لگو لینے بسوء مرض دا مزغو دماغ مرض تا بیماری تا چی دماغ یا اوڑشوی دی ستا دا دماغ کار فریخی دی دی وجی نا تا دا گڑی وڑی وی لکه نوح علیہ الصلات والسلام تا فلبچی کنعان منافق کورتا براغی بابا قلا رکینا استا خبر سوک ناوری بهر تا بلالو ولاغ دماغو کار فریخی دی بودا دی سپینگیر شوی دی گڑی وڑی وی لیوانه دی پتا بولگی جی سوک لیوانه دی بعض آلیہ تینا بسوء بعض آلیہ زمونگا بسوء پا مرض دا مزغو باندی ابن جریر تبری دا غمانا کڑی دام چی تا تی دا مزغو دا دماغو مرض در تر سولی دے تفسیر مظہری وی اے بی جنون بعض آلیہ تینا بسوء اے بی جنون حتی تتکلم بالحرافات تالے دماغ خراب کړی دی زکات دا غړی وڑی وے الایاذ بالله لکه بوختانه وای وای مړه وای دا ساوتی بوتی وای بغړ وړو باندې سر دی دا شانتی دا الله نبی ته دا خبره کړی وا ما استاد فارا دا ټولی خبرې دی تر دین کار کې تا تمام خلق وای ته به د دین کار نفرې دی دا الله جلیل القدر انبیاء کرام تا دا خبری شوی دی سو کوړتوی کذاب دی سو کوی ساحر دی سو کوی لیوانه دی سو کوی مجنون دی خواغا دا الله د دین کار نه دی پرېخه به دی خبرو باندې تا ته به خلق به دی ردی وی لکه یو امیر سیب تبلیغ کیتل دی چاته خبره دعوت ورکی تاغه دعوت په وجه باندې یو بدبخت و آغا ور لسپیل ورکلا چی سپیل ورکلا آغا داغی وجینا پا جڑا شو جڑل مرگری ورطوی ولی جاڑی ولی خپا کیگی یو سپیل در کری دو تا دمر خپا کیگی وی پا زان نیم خپا عملی کروی مانو ولی دلی خبریم که ولی زبانی چی نبی علیہ السلام دمر تکلیفونه او چت کړی دی په دې مسله باندې نور انبیاء کرام د هر دین دایي تکلیفونه برداشت کړی دی خو نن ما ته سپیړه میلاو شو ما نن محسوس کړه چې د الله حبیبا نبی علیہ السلام تا به څومره سختی تیری کړی یو سپیړه د ما برداشت نکړه ته د دین کار کوه خلک به بدې ردی وی څوک به درته لیونی وی څوک به وی وزګار دی خو تا برا دین کار نپریدی سنگا چه هود علیه سلام تو عبادو علیه تینا بسوئن بعدی علیه زمونگا پا مرز دا دماغو باندی قالا اویل هود علیه سلام اینلی اشهد الله زگوا کوم الله و شهدو تاسم گوا شای پده باندی اینلی بری امی ما تشریکون زبیزار ایما داغ سنازس تاسو سر پده کی متفق نیما آغا سکی چی تاسو دلا سر ایسا داران جوڑا و ایسا پاور تو ایسا خبر نما نما ستاسو خدایان نما نمام مل دونی فکی دونی جمیعا دمرا زڑور دمرا زڑور خبر کئی ما سی واد اللہ نا تاسو چل جوڑ کئی ماتا جمیعا ٹول را جمع شئی زما دا مرگ بندو بسو کئی سم لا تنزیرون محلت را تمرا کوئی دا موئی چی پپلانی ورس تیار شا ننا محلت مرا کوئی انی توکلتو علاللہ علاکه یوازی دا خلق بدی مر کی اغوی ننا انی توکلتو علاللہ زما بر وسپ یو اللہ دام ما توکل کړی دی په یو الله باندې ربی و ربکم چې زما رب دی او ستاسو رب دی اے مشرکانو ستاسو رب دی تاسو هم پیدا کړی او زه هم پیدا کړی ما زه د الله په قانون روان تاسو دغې خلاف یم ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها نشتده هس يوزن دا سره فزمككيم وإذا ما دا مرق بندو بس وكي ما تا مهلت مرا كوي مخي سورة ينوس آيات نمبر 71 كي منغا هم ويدهو حل تي هم دا خبره شوا ندلتا بیا ورتا وی ما من دابت نشت دے ہس یو زندہ سرے الا هو اخذ بناسیتها مگر دغ اللہ نیون کے دے دا تندی دا غنا اللہ بے دا تندی نرانی سی دا سر نبی رانی سی ماندا دا چی قبض ایتام تا اشارہ دا الله په هر شید باندې قابض دی الله نه غره ایسو غم نشي تختې دی الله بدی د تندین راونی سي الا هو اخذ بناسیتها مگر دا الله نیول کې دی اغلر د تندین ان ربي على صراط مستقيم بشک رب زما مونده کیی پس ملار کی که رب غواڑی در رب سر تعلقات غواڑی راشا دا سی دلار دا خفلکا دا قرآن خفلکا تا تب خفل رب ملاوشی بیاتی جیس غواڑی طالب در کئی تا قرآن تا نکینی هر طرف دا مزیبتو ناغمون برازی تا سر ولی تا خفل رب لار ند پی جاندلی فل رب تا جی پس باندی رسیگی اغدی ندی پی جاندلی إن ربي على صراط مستقيم بشك رب زمان من دیکھیگی پس ملار سملار قرآن دیوان هذا صراط مستقيم منزه کیو اهدینا صراط مستقيم اللہ سملار من مضبوط کا سملار اگا قرآن دی تفسیر ماوردی اگا وی ان ربی علی صراط مستقیم بشک رب زما علی صراط مستقیم پا تدبیر محکم باندی دی صراط پا ماند تدبیر باندی مستقیم پا ماند محکم باندی زما رب پا محکم تدبیر باندی دی یا بلا مانا ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی احکم مقدر کا بے شک رب زما فیصلہ کئی چتا ستا فیصلہ کئی چتا سو کل صراط مستقیم اختیار کئی تاسو د پار بد جنت فیصلہ کئی یا داس مل شی جن ربی یهدی الی صراط مستقیم بیا وإلى عادنا أخاهم هودا رالقلهم قاديان تاورور ددي هودا عليه السلام قال يا قوم عبد الله ولي قوم عبادة الله وكي ما لكم من إله غيره نشتري تاسلرا إله سوى دلانا إن أنتم إلا مفترون نيتاسو مغر دخفل زان جوڑون كي يا قوم لا أسألكم دا خبر بكولا ول دا الهی جوړ کړیو ول هودا غلې شه د خپل مسالې نه قلار شه غوره زمونږ په دې الهاو کې ټیک دا خپه کی دي خاصه پکې غوره ډیر بد دماغ دی هغه به د ټکر ورسې هغه نه ځان ساتغه غوره صبر نه کوي دومره قما قلقلغو يا قوم لا اسالكم عليه اجرا اي قوم زن غړم تاسو نه پدې باندې مزدوري ان اجر نه د مزدوري د ما الا على الذي فطرني مگر پاغه ذات باندې چې زی پیدا کړې ما فلا تعقلون تاسو عقل ولین لری ويا قوم استغفروا ربكم اي قوم استغفر غړي د خپل ربنا ار وخت استغفر ويا کستا بچنی الله بدلنی کامل اولاد درکی هر وقت استغفار وایا باران نی الله با بتا بانی دا وقت مناسب باران رو ورائی هر وقت استغفار وایا کار دینی الله بدل خیست کار درکی هر وقت استغفار وایا او بوجی شویری الله بدن چنی را زندکی هر وقت استغفار وایا زل دی خپ دی الله بدی زل خوشا لکیم یو کم در شمسی پارا کی تفصیل دی ثم توبوا الیه بیا توبه وباسدی اللہ تا پنی کامل سرا گناہ کے گناہ نہ توبہ یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلیگی دب راو بلیگی بارانو نہ پتا سبان دی مدرارا دا وقت مناسب دا ضرورت مناسب یا پشبو شبو باندی یا پر لفسی و یزیدکم قوتا اللہ بد زیاد کی طاقت ستاسو الی قوتکم سرد قوت جسمانی ستاسو نام مال دولت بم در لدر کی بدن بم دی خمز بود شی ولا تتولو مجرمین مگر ذات جرم کون کی قالو یاہود ویل یاہودا ما جیتنا بی بیناتن تا ندر اوڑے منتخ کر دلیل و ما نحنو بی تاریکی آلیہتنا او نیو منگا پری خودن کی پر یالی حولرا ان قولی کاستا دا وینا دا وجنا فسبب دا وینا استابان لی و ما نحنو لکا بی مومنین او نیو منگا استا پا خبر بان لی یقین کون کی ان قولو منگا نوائیو الا اترا کا مگر دا خبر چرس والبو کی تاتا بعضو چرس دلی دی تاتا بعضو علی حتینا زمونگا بعدی مددگاران بی سو ان پا مرز دا دماغو باندی قال انی اشید اللہ پیغمبر ورتوی زگوا کوم اللہ وشہدو تاسم گوا شی انی بری امی ما تشرکون زبی زاریم دا غسنا چی تاسو ہی زداران جڑوی من دونی ما سیواد اللہ نا فکی دونی چل جڑ کئی ما تا جمعان ٹول سم ملا تن زیرون بندو بس وکی زما دمر ٹول سم ملا تن زیرون ما تا محلت مرا کوئی انی توکلت علی اللہ ما بروسه کړی د پلا باندې ربی و رب خون چی رب زما استاسو دی ما من دابت نشت دی هیس یو زنده سره الا هو آخذ بناسیتها مگر د غلا نیول کې د تندی دا غنه دی ان ربی علی صراط مستقیم بشکر رب زما مونده کیږي پس ملار کیم